Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ό,τι σας μεταφέρω τώρα είναι τα λόγια της ειδικής εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ. Διαβάζω. Είναι σαφές ότι αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν για τον κίνδυνο του σκάφους από ομάδα ακτιβιστών ώρες πριν ανατραπεί. Η ελληνική ακτοφυλακή βρισκόταν σε επαφή με τους επιβάτες του πλοίου και είχε υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου να επέμβει, δεδομένου του ξεκάθαρου συνωστισμού και του μη αξιόπλου του πλοίου. Είναι σαφές ότι η καταστροφή ήταν προϊόν πολιτικών αποφάσεων. Επαναλαμβάνω, αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Μέρι Λόλορ, σε άρθρο της στο Social Europe, βάζοντας το κάδρο των ευθυνών με ευθύ τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, αναφέρει επίσης τα εξής. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της είναι διατεθειμένα να δεχτούν τους θανάτους ανθρώπων στα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό, όπως γράφει, δεν είναι το πρώτο ναυάγιο στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνέχεια του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετήσει τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία σε ένα παράδειγμα ασφάλειας και ελέγχου με ελάχιστο ή καθόλου χώρο για εξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι σαφές στην πρόσφατη συμφωνία των κρατών μελών για το νέο κανονισμό σχετικά με το άσυλο, η οποία, εάν γίνει νόμος, θα παγιώσει ορισμένες από τις πιο προβληματικές πτυχές του υφιστάμενου συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τους κανόνες του Δουβλίνου που συνδέουν τα αιτήματα ασύλου με τον τόπο εισόδου και τη χρήση διαδικασιών στα σύνορα, προσθέτοντας παράλληλα νέους κανόνες που αποσκοπούν να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να έρθουν στο μπλοκ και να διευκολύνουν τις επιστροφές». Σε άλλο σημείο του ίδιου άρθρου, η ειδική εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ αναφέρει τα εξής. «Εφόσον δεν υπάρχουν ασφαλείς, νόμιμες και προσβάσιμες διαδρομές για τους ανθρώπους όταν ξεφεύγουν από τις συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή όταν επιδιώκουν να επανενωθούν με τους αγαπημένους τους ή να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή, θα υπάρχει μια επιχείρηση για λαθρέμπορους. Μόνο τα κράτη μπορούν να ανοίξουν αυτές τις διαδρομές. Επιλέγουν να μην το κάνουν». Αλήθεια, η ειδική εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κουκουέ? Αυτό το οποίο τονίζεται και σημειώνεται στο έδαφος μιας πραγματικότητας η οποία ξεχυλίζει από ερωτήματα για το τι συνέβη ανοιχτά της πύλου. Είναι ανθεληνικός ή πολύ περισσότερο αντιπολιτευτικός λόγος? Μένουμε στο ίδιο θέμα από μια άλλη πλευρά τώρα. Προσέξτε. Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιδικάστηκε αποζημίωση σε 67 μετανάστες που την περίοδο 2017-2018 έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη σε εκείνο το κολαστήριο. Το κολαστήριο της Μόριας. Θυμίζω, είναι το κολαστήριο το οποίο παρουσίαζαν ως κέντρο υποδοχής προσφύγων. Οι μαρτυρίες τους επιβεβαιώνουν ότι η Μόρια υπήρξε αποθήκη ψυχών και βεβαίως δικαιώνουν απόλυτα τον αγώνα των κατοίκων του νησιού να κλείσει και να πάψει το νησί τους να είναι η φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, όταν μιλάμε για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μιλάμε ταυτόχρονα και για μία άνευ προηγουμένου υποκρισία. Μιλάμε για ένα άνευ προηγουμένου θράσος της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απ' τη μια υπέγραφε συμφωνίες με την Τουρκία, με τη συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης, για να εγκλωβίζονται χιλιάδες κατατρεγμένοι σε κάτεργα, όπως αυτό της Μόριας, και από την άλλη έρχεται μετά να εκδίδει καταδίκες για τις συνθήκες σε αυτούς τους άθλιους καταβλισμούς, τους οποίους μάλιστα χρηματοδοτούσε, τους οποίους μάλιστα επόπτευε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σαφέστατο ότι δεν χρειαζόταν καμία καταδίκη αυτού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να αποκαλυφθούν τα κολαστήρια στη Λέσβο και στα άλλα νησιά που φτιάχτηκαν τότε επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας εκείνη την άθλια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ούτε βεβαίως μπορούν τα κροκοδίλια δάκρυά τους για το ναυάγιο στην Πύλο να κρύψουν όλες αυτές τις διαχρονικές ευθύνες όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και όλων όσοι στηρίζουν και υλοποιούν αυτή την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, που είτε φουντάρει πλοία στη Μεσόγειο είτε φυλακίζει στις Μόριες πρόσφυγες και μετανάστες. Εδώ όμως τώρα ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα στα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ερώτημα στα τσιράκια, τα άλλα τσιράκια αυτά, της Μαυρίλας. Αν αναφέρουμε την καταδίκη για τα όσα συνέβαιναν στη Μόρια το 2017-2018 επί διακυβέρνησης κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την περίπτωση είμεθα πάλι ανθέληνες? Σε αυτή την περίπτωση, εάν καταγράφουμε το τι γινόταν εκεί το 17-18, είμαστε πάλι ανθέληνες λέγοντας τα όσα γίνονταν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε πόσο ανθέληνες είμαστε? Τόσο όσο είμαστε τώρα, όπως λέτε εσείς, που καταγράφουμε τα ερωτήματα τα τεράστια, τα ψέματα τα τεράστια, τις αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις για όσα συνέβησαν τώρα, επί των δικών σας ημερών, ανοιχτά της Πύλου. Τόσο ανθέληνες είμαστε εμείς και τόσο πατριώτες βέβαια είστε εσείς. Την ίδια ώρα με το ναυάγιο που έχει γίνει 14η είδηση, έχουμε την αντεπίθεση όλης αυτής της Μαυρίλας, έχουμε την αντεπίθεση όλου αυτού του μισανθρωπισμού με αφορμή το ιδεχθές, το στιγερό έγκλημα στην ΚΟ. Εκεί λοιπόν αυτοί οι εκπρόσωποι της Μαυρίλας παριστάνουν τους συμμάχους των γυναικών. Ποιοι? Αυτοί που μόνο όταν ακούνε και μόνο όταν ακούνε τον όρο γυναικοκτονία βγάζουν φλίκτενες. Αυτοί οι τύποι λοιπόν τώρα εμφανίζονται σύμμαχοι των γυναικών μόνο και μόνο γιατί? Μα για να επιτεθούν στους πρόσφυγες. Μόνο και μόνο για να επιτεθούν στους μετανάστες. Επειδή ο ύποπτος ως δράστης είναι αλλοδαπός. Τι κάνουν λοιπόν για μια ακόμα φορά αυτά τα ακροδεξιά κνόδαλα? Εργαλειοποιούν τη βία, εργαλειοποιούν την έμφυλη καταπίεση. Γιατί? Για να εντείνουν τη δική τους, πια την εθνικιστική, τη ρατσιστική καταπίεση. Όποιος το κάνει αυτό, τι είναι? Είναι δύο φορές κάθαρμα. Α, ναι, παρεπιπτόντως τούτος εδώ λέγεται Μπαλάσκας. Αυτός λοιπόν ο τύπος είναι ένας ανεκδίκητος που κυκλοφορεί. Παλιά κυκλοφορούσε ως συνδικαλιστής αστυνομίας, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και κάθε φορά αυτός ο τύπος καταφέρνει να ξεπερνάει τον εαυτό του στη χυδαιότητα. Βάζει τον πύχη της χυδαιότητας σε ένα ορισμένο σημείο και καταφέρνει και τον περνάει πάντα. Θυμίζω ότι αυτός ήταν που έδινε συμβουλές προς δολοφόνους για μείωση ποινών, μέχρι και για το πώς στιγματίζεται ένα δολοφονημένο κορίτσι. Πήγε λοιπόν αυτός ο τύπος που να τον χαίρονται και αυτοί που τον είχαν, τον έχουν, δεν ξέρω, συνδικαλιστή, και αυτοί που τον είχαν, τον έχουν στο οργανόγραμμα των προστατών του πολίτη και οι άλλοι που τον καλούν στα κανάλια. Πήγε λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη δολοφονία της 27χρονης κοπέλας στην ΚΟ, υποστήριξε ότι η κοπέλα διατηρούσε προφίλ σε πολωνική ιστοσελίδα για συνοδούς. Για συνοδούς. Δηλαδή, εδώ έχεις την επιτομή της χυδαιότητας, πέρα του γεγονότος, διότι όλη αυτή η αναφορά είναι ανεπιβεβαίωτη, αλλά πέρα από αυτό, και γιατί οδηγεί κατευθείαν αυτή τη χαλασμένη συνείδηση εκείνου του κυρπαντελή στο συμπέρασμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει? Δεν είναι αυτό το «τα ήθελε». Τα ήθελε. Ψαγνότανε. Δηλαδή μιλάμε για εκείνο το ιδανικό, πατριαρχικό, συστημικό αφήγημα που αφήνει βεβαίως το ίδιο το σύστημα ανέπαφο. Και ποιον ενοχοποιεί τελικά? Ενοχοποιεί τελικά τα σκοτωμένα κορίτσια. Συνηθίζουν κάτι τέτοιο να ενοχοποιούν τα θύματα? Μήπως δεν είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται με διάφορες μάσκες, με διάφορα πρόσημα κάθε φορά, να ενοχοποιούν για παράδειγμα τους πνιγμένους μετανάστες για το θράσος τους να ψάχνουν δρόμο διαφυγής από τη βία και από το διωγμό, από τις πατρίδες τους? Να τους καλείτε λοιπόν αυτούς τους κυρίους στα κανάλια, μόνο να μας ενημερώνετε νωρίτερα, να έχουμε διάφορα υποβοηθητικά για το γαστρεντερικό σύστημα. Βεβαίως έχουμε εκλογές σε 4 μέρες, αλλά ξέρετε, το σύστημα δουλεύει. Το σύστημα δουλεύει, μην τα ακούτε αυτά που λένε, χωρίς κυβέρνηση και με υπηρεσιακή κυβέρνηση μια χαρά πηγαίνει το πράγμα. Για να καταλάβετε λοιπόν, έχουμε 42 ακίνητα τα οποία βγάζει το σφυρί, βγάζει στο σφυρί το ΤΑΙΠΕΔ. Με ή χωρίς κυβέρνηση δηλαδή, το ΤΑΙΠΕΔ συνεχίζει το έργο του πουλώντας σε επιχειρηματικούς ομίλους φιλέτα της δημόσιας γης και περιουσίας, στο όνομα βεβαίως τι, βεβαίως, της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Έτσι λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε, έχουμε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι οποίες μάλιστα ξεκινούν με σύμβολο την ΕΤΑΔ, είναι η εταιρεία των ακινήτων του δημοσίου, που αφορούν 3, λέει, παραθαλάσσια γεωτεμάχια στην Ιερά Πέτρα, 10 οικόπεδα στο Θερμαϊκό, 7 οικόπεδα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, άλλα 4 οικόπεδα στο Τρίλοφο στη Θέρμη, άλλα 8 οικόπεδα πάλι στη Θέρμη, δηλαδή έχει και 10 οικόπεδα στη Νέα Αγχίαλο, αν ενδιαφέρεστε. Επαναλαμβάνω, με ή χωρίς κυβέρνηση, το ξεπούλημα συνεχίζεται. Θυμάστε εκείνο το παλιό θεατρικό με το Φωτόπουλο που είχε έναν υποκόμο εκεί, τον οποίο τον έστελνε κάθε 3 λεπτά να κάνει και από μια βαριά δουλειά, και μετά του έλεγε θα πας, θα κάνεις εκείνο, και μετά θα κάθεσαι. Ε? Ναι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει σε τούτη εδώ τη χώρα. Δουλεύουμε 171 μέρες από τις 365 μέρες του χρόνου για να πληρώνουμε μόνο φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Από τις 365 μέρες, επαναλαμβάνω, του χρόνου, οι 171 μέρες της δουλειάς είναι αφιερωμένες μόνο για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Για να το πούμε διαφορετικά, αυτό σημαίνει ότι από την 1η Γενάρη, την 1η Γενάρη του έτους, μέχρι και χθες, 20 του Ιουνίου, εργαζόμασταν αποκλειστικά, επαναλαμβάνω, για να καλύψουμε την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Από σήμερα άρχισε η περίοδος της φορολογικής ελευθερίας. Πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έρευνα του ΚΕΦΗΜ. Τα συνολικά λοιπόν έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2023 αναμένεται να ανέλθουν στα 86,8 δισεκατομμύρια, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 37,4 δισεκατομμύρια από έμεσους φόρους. Προσέξτε, το 43,1% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές είναι η πιο άδικη, η πιο ληστρική μορφή φορολογίας, η έμεση φόρη. Τα 21,3 δισεκατομμύρια είναι από άμεσους φόρους, τα 27,9 δισεκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές. Προσέξτε, έχουμε όμως και 222 εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, εκατομμύρια, που είναι φόροι επί του κεφαλαίου. Προσέξτε, πρόκειται για το 0,3% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Πώς το λέγανε αυτό παλιά? Α, ναι, η εργασία απελευθερώνει. Στις βραδινές περιπλάνησεις μας, στις καρδιά στις διαδρομές. Πως γεμίζει νύχτα χρώματα, πως φωτίζονται οι σκιές. Και δεν βρίσκω λόγια να σου πω, γιατί όλα έχουν φωνή. Το μεγάλο μας το όνειρο σου εξηγώ με ένα φιλί. Και μετά γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή. Με το βλέμμα στους περαστικούς, να χα χιλιές σιωπές να ακούς. Και μετά η κοπέλα λέγεται Ευδοκία Τσαγκή. Ήταν ανάμεσα σε εκείνους και εκείνες που επέζησαν από το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. Σας διαβάζω ολόκληρο το μήνυμά της. Είναι ένα μήνυμα βίντεο το οποίο δημοσιοποιήθηκε χτες. Είμαι η Ευδοκία και επέζησα ενός πρωτοφανούς εγκλήματος που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Πριν 3 μήνες, 57 αθώες ψυχές, οι περισσότεροι φοιτητές έχασαν τη ζωή τους σε μια μετοπική σύγκρουση 2 τρένων στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι ζούμε με σοβαρά τραύματα και με το φόβο της επανάληψης. Δεν ήταν ατύχημα. Για μήνες, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και οι υπάλληλοι των τρένων έστελναν επαναλαμβανόμενες γραπτές προειδοποιήσεις για αυτό που τελικά έγινε. Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν δολοφονία. Μιλάμε για αμέλεια ή για πιθανή εξαπάτηση από ενδεχόμενο δόλο που προκάλεσε μια πολύ νεκρή δολοφονία. Και τι έχει αλλάξει από τότε? Απευθύνομαι στους πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου να ρίξουμε φως στην υπόθεση. Κοινοποιώντας το μήνυμα, ασκούμε πίεση για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για να κάνουμε την Ελλάδα πάλι ασφαλή για τους κατοίκους, για τους επισκέπτες και το πιο σημαντικό, για τη συνείδησή μας. Η πατρίδα της δημοκρατίας, η αγαπημένη Ελλάδα μας, κλονίζεται ανησυχητικά από το σύστημά της. Το κάνουμε για τις ψυχές που εξαϊλώθηκαν κυριολεκτικά ακαριαία. Το κάνουμε γιατί έχουμε ξυπνήσει, το κάνουμε γιατί μπορούμε. Τίποτε άλλο εκτός από την αλήθεια. Η κυβέρνηση μας βεβαίωσε για την ασφάλειά μας, για την επιτυχία της επένδυσης ακόμα και λίγες μέρες πριν από τη σύγκρουση. «Ντρέπομαι που θέτετε θέμα ασφαλείας», είπε στη Βουλή λίγες μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Μεταφορών, «και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια». Ισχυρίζονταν δημόσια ότι το σύστημα ασφαλείας, το πιο βασικό σύστημα ασφαλείας που όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να έχουν, ήταν σε λειτουργία. Και συνέχισαν τα ψέματα ακόμα και μετά τη σύγκρουση. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Ο Υπουργός Μεταφορών υπέγραψε συμφωνία που ζημίωσε τα ταμεία των ελληνικών σιδηροδρομικών ταμείων για 797 εκατομμύρια μόνο για το 2022, 9 Ιουλίου. 3 μήνες μετά, οι πιο σοβαρές ερωτήσεις μένουν αναπάντητες. Γιατί υπάρχει αυτή η ενοχλητική σύγχυση μεταξύ των ευθυνών του επιβάτη, του σταθμάρχη και του Υπουργού Μεταφορών? Γιατί οι έρευνες δεν κάνουν αποκαλύψεις πριν τις εκλογές. Είναι ντροπή μια νέα τραυματισμένη γυναίκα να εκθέτει έτσι τον εαυτό της. Αλλά τώρα είστε εσείς στο στόχαστρο. Μετά από μια σύγκρουση με την πραγματικότητα, όπου τα ψεύτικα λόγια του παρελθόντος συγκρούονται με τις αληθινές μας πράξεις στο παρόν, θα σας δείξουμε την πραγματική μας δύναμη. Ας τους δείξουμε ποιοι είμαστε, ας τους δείξουμε τώρα με τις δημοσιοποιήσεις μας, με τα σχόλιά μας. Βοηθάτε να νικήσουμε. Πώς? Δίνοντάς μας το φως, την προσοχή σας, πιέζουμε τις νομικές διαδικασίες να τεθούν με διαφάνεια λόγω της δημόσιας έκθεσης. Είναι το μήνυμα της Ευδοκία Τσαγκή. Ήταν ανάμεσα σε εκείνους και σε εκείνες που επέζησαν του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη. Ακούσαμε την αξεπέραστη, τη δημιουργία του αξεπέραστου Μάνου Λουίζου. Με αφορμή λοιπόν αυτό να σας πω ότι η κόρη του Μάνου Λουίζου ζητά από το Πασόκ να μην χρησιμοποιεί στις προεκλογικές δραστηριότητες του το εμβληματικό τραγούδι του Λουίζου, το «Καλημέρα Ήλιε». Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μυρσίνη Λουίζου γνωστοποίησε πως η δικηγόρος της έχει κοινοποιήσει στο ΠΑΣΟΚ εδώ και 2 μήνες την επιθυμία της να μην χρησιμοποιείται το τραγούδι στις συγκεντρώσεις, αλλά δεν έχει εισακουστεί. Η ανάρτηση της Μυρσίνης Λοΐζου αναφέρει τα εξής: «Κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ πολύ σεβαστείτε την επιθυμία μου που έχει κοινοποιήσει η δικηγόρος μου στο κόμμα σας προ 2 μηνών με εξώδικη διαμαρτυρία και αποσύρετε το τραγούδι του πατέρα μου «Καλημέρα Ηλιά» από όλες τις προεκλογικές σας δραστηριότητες. Άραγε, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνει την ελεύθερη καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων». Με αφορμή ότι είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζω ότι πριν από 2-3 μέρες είχαμε την απόσυρση υποψηφιότητας υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ και αυτό μετά από καταγγελία της συζύγου του Σύμφη Βαλιράκη. Η κυρία Βαλιράκη αναφέρει στην επιστολή της ότι ο συγκεκριμένος είναι δικηγόρος υπεράσπισης των φερόμενων δολοφόνων του Σύμφη Βαλιράκη για μικρό διάστημα με μοναδικό σκοπό την αποφυλάκησή τους σε χρόνο ρεκόρ. Και όταν γνωστοποιήθηκε αυτή η επιστολή, μετά από 3 μέρες αποσύρθηκε η συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Όμως ξέρετε, ο συγκεκριμένος πέρα από αυτή την δουλειά είχε και άλλες δουλειές. Ανάμεσα στις άλλες δουλειές που είχε ως δικηγόρος πάντα, έτσι, ήταν, διότι κάθε κατηγορούμενος χρειάζεται συνήγορο. Δεν ξέρω αν τα κόμματα χρειάζονται τον κάθε συνήγορο σε σχέση με το ποιους κατηγορούμενους υπερασπίζεται. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί εκτός από συνήγορος λοιπόν των φερόμενων ως δολοφόνων του Σύμφη Βαλιράκη, ο συγκεκριμένος ήτανε και είναι συνήγορος χρυσαυγητών στις 2 δίκες. Και στην πρώτη, στο εφετείο, και τώρα στην δεύτερη. Μάλιστα υπερασπίστηκε εκείνους οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία, αναγνωρίστηκαν από τους Αιγύπτιους ψαράδες ως μέλη του τάγματος εφόδου που αποπειράθηκε να τους δολοφονήσει μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Ανάμεσά τους και εκείνος ο πυρηνάρχης και αρχηγός των ταγμάτων εφόδου των ναζιστικών του Περάματος, που πραγματοποίησε 2 τουλάχιστον δολοφονικές επιθέσεις στο σπίτι των Αιγύπτιων ψαράδων, και μιλάμε για εκείνο το τάγμα το οποίο επιχείρησε την δολοφονική επίθεση και στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ. Αυτή η δεύτερη πτυχή της επαγγελματικής δραστηριότητας του καλού συνηγόρου προφανώς δεν ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ. Η απόσυρση της υποψηφιότητας έγινε μετά την καταγγελία της κυρίας Βαλιράκη για την άλλη του δραστηριότητα. Θα πει κανείς ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία τα συναντά κανείς στη δημοκρατία. Όσο πιο ευρύχωρο είναι το δημοκρατικό κοφίνι, τόσο περισσότερα φρούτα, δημοκρατικά πάντα, έχει μέσα. Για την Ουκρανία τα έχουμε πει, έτσι. Εκεί έχουμε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο, εκεί έχουμε έναν εισβολέα, το Πούτιν, ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο κατάφορα. Έχουμε έναν εγκληματία δηλαδή. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς οι οποίοι πολεμούν δια αντιπροσώπων κατά της Ρωσίας, τους νατοϊκούς και τους Ευρωπαίους, με κάτι ακροδεξιά φασιστόμουτρα για χειρανθρώπους. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί ξέρετε, εκεί έχουμε την επιχείρηση, στην Ουκρανία πάντα, την επιχείρηση της σωστής πλευράς της ιστορίας, η οποία ακούει στον όρο αποκομμουνιστοποίηση. Μιλάμε για την αποκομμουνιστοποίηση που έχει κηρύξει το καθεστώς του Κιέβου. Το καθεστώς του Κιέβου είναι αυτό το οποίο έχει στις τάξεις του επίσημα, στο επίσημο κρατικό μηχανισμό του και στον επίσημο στρατό του, τους Ναζί. Μιλάμε για αυτά τα ναζιστόμουτρα που τα χειροκροτούσαν κιόλας εδώ στη Βουλή. Αυτοί που τα χειροκροτούσαν. Τώρα λοιπόν, αυτή η αποκομμουνιστοποίηση, πρέπει να σας πω, τη σωστή πλευρά ιστορίας που έχει κηρύξει το καθεστώς του Κιέβου, στοχεύει πλέον και στο διάστημα, όπως τα ακούτε. Λοιπόν, ακούστε μέχρι που έφτασαν οι άνθρωποι. Οι ουκρανικές αρχές αποκαθήλωσαν στο Κίεβο και την πρωτομή του σοβιετικού κοσμοναύτη του Γιούρι Γκαγκάριν. Μιλάμε για μια εκστρατεία των φασιστών που κυβερνάνε στην Ουκρανία κατά των σοβιετικών μνημείων, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2014-2015 και μάλιστα με τη θέσπιση νόμου, έτσι. Αυτή η λεγόμενη αποκομμουνιστοποίηση είναι νόμος εκεί, σε μια προσπάθεια βεβαίως να διαγραφεί από την συλλογική μνήμη οτιδήποτε θυμίζει την ιστορία και τον πολιτισμό της σοσιαλιστικής Ουκρανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Προφανώς αποκαθιλώνονται μνημεία που σχετίζονται ειδικά με τη Ρωσία. Μέχρι τις αρχές του 2022 οι ουκρανικές αρχές είχαν κατεδαφίσει περισσότερα από 2.500 σοβιετικά μνημεία. Επίσης άλλαξαν τα ονόματα σε πάνω από 900 κοινότητες και σε περίπου 50.000 δρόμους. Μετά την εισβολή του Πούτιν, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι αλλάξανε 9.859 τοπονύμια και αποκαθιλώθηκαν ή καταστράφηκαν 145 μνημεία τα οποία σχετίζονται όχι με τη Ρωσία του Πούτιν αλλά με την Σοβιετική Ένωση. Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Πολιτισμού, μόνο πέρυσι στην Ουκρανία αποκαθιλώθηκαν 28 μνημεία, πιανού λέτε, του ποιητή, του Πούσκιν. Ο Πούσκιν, στο μυαλό αυτών των φασιστών, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από εκείνους που καίγανε βιβλία τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία. Ο Πούσκιν λοιπόν είναι πουτινικός. Επίσης, έχουν αποκαθιλώσει 9 μνημεία του τεράστιου συγγραφέα, του Μαξίμ Γκόρκι. Επίσης, έχουν αποκαθιλώσει 4 μνημεία του επίσης τεράστιου συγγραφέα, του Νικολάη Οστρόφσκι. Και βεβαίως, αυτό δα έλειπε, εδώ τα έχουν βάλει με τον Πούσκιν και με τον Γκόρκι και με τον Οστρόφσκι. Έχουν κατεδαφίσει πάνω από 20 μνημεία του κόκκινου στρατού και μνημεία για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Αυτά στην Ουκρανία του Ζελένσκι, τον οποίο μας τον έφερε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, μαζί με 2 ναζιστόμουτρα του Αζόφ, και τον χειροκροτούσαν όλοι από κάτω, πλην βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στέλνες τα στέκια της ερήμου. απλό να ψάξεις να με βρεις. Σου λέω με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου. Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Κι απόψε μες στην ερημική πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως στην άκρη του μυαλού σου, ως στην άκρη του ουρανού σου. Φίληξε με στο κασκό σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου. Παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει το άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Κι απόψε μες στην ερημική πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά. Στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως στην άκρη του μυαλού σου, ως στην άκρη του ουρανού σου. Φίληξε με στο κασκό σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμο και στα παιδιά στη Λάρισα, στο Γιάννη, στους εργάτες εκεί στα Ινόφυτα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα στον Αντώνη. Ρε φίλε, εσύ που έχει στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα, είσαι βλαμμένος. Βλαμμένος είσαι. Καλησπέρα στη Μαρία. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία. Κυρίεσα μου, τέτοιε μου, εσείς ο συγκεκριμένος, αλλά και το είδος σας, με αυτά τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, να ξέρετε ότι ρίχνετε λίπασμα στα φτερά μου. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στα παιδιά στην Αετομιλίτσα. Παοκάρα, μάλλον τυχαίο θα είναι. Λοιπόν, 8 μονάδες κάτω σε σχέση με πέρυσι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Reuters, η απουσία εμπιστοσύνης αντανακλάται τόσο στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ, δηλαδή έχει φτάσει στο 57% ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν ότι προσπαθούν να αποφύγουν την ενημέρωση, προσπαθούν να την αποφύγουν εντελώς δηλαδή, όσο και από τη γενικότερη μείωση που παρουσιάζει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το ποσοστό της εβδομαδιαίας χρήσης τόσο των παραδοσιακών όσο και των ηλεκτρονικών μέσων με τα social media να διατηρούν αυτό που θα λέγαμε τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά στον τρόπο της πρόσληψης των ειδήσεων. Η απουσία εμπιστοσύνης στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ακολουθεί μία πολυετή διαδρομή, όμως η τελευταία ετήσια πτώση, επαναλαμβάνω κατά 8 μονάδες, δηλαδή από 27% στο 19%, είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στη διαχείριση από τα μέσα της τραγωδίας των Τεμπών, με την κριτική να κατευθύνεται σε δημοσιογράφους που θεωρήθηκε ότι ήταν προκατηλημένοι υπέρ της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα, αλλά και δεν έκρουσαν εγκαίρως τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Κορυφαία χώρα σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι η Φιλανδία με 69%, ακολουθεί η Πορτογαλία με 58%. Όπως υπογραμμίζει το Reuters, η χαμηλότερη εμπιστοσύνη προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στην Αμερική με 32%, στην Αργεντινή με 30%, στην Ουγγαρία με 25% και η Ελλάδα καταϊδρωμένη με 19%. Ζήτω ο έλεγχος της εξουσίας που λέγαμε και χτες. Αντώνη, με ρωτάς και με ξαναρωτάς για τις καρδούλες της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ναι, δεν ξέρω, καθένας επιλέγει τον τρόπο της προεκλογικής του επαφής με τον κόσμο ανάλογα με το τι κουβαλάει. Δεν ξέρω για τις καρδούλες. Εντάξει, ας κάνει καρδούλες η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω, τότε που έλεγε ότι το μνημόνιο, ότι θα καταργείται με ένα άρθρο σε ένα νόμο, ότι αυτό ήταν σχήμα λόγου, έτσι είχε πει η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν ήταν πρόεδρος Βουλής, ότι το θα καταργήσουμε σε ένα άρθρο με ένα νόμο το μνημόνιο, ως ΣΥΡΙΖΑ τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου, είχε πει ότι ήταν σχήμα λόγου. Τότε τι έκανε, καρδούλες ή μητούλες? Ή μετά που όταν είχαν καταθέσει κομμουνιστές βουλευτές ερώτηση στη Βουλή για να κουβεντιαστεί ακριβώς αυτό, το οποίο για την κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν σχήμα λόγου, η κατάργηση δηλαδή του μνημονίου σε ένα άρθρο με ένα νόμο, την πήρε εκείνη την παρέμβαση του ΚΚΕ και κάπου ακόμα εκεί στα συρτάρια είναι. Τότε τι έκανε, καρδούλες ή φατσούλες? Ή όταν τον Οκτώβρη τώρα του 22 πήγαινε ως κεντρική ομιλήτρια σε κεντρική εκδήλωση της Ένωσης Αξιωματικών του Στρατού. Της Ένωσης Αξιωματικών του Στρατού, της ΕΑΣ δηλαδή. Αυτών δηλαδή που επιδίδονται σε ό,τι επιδίδονται στο Γράμμο και στο Βίτσι κάθε χρόνο. Όταν πήγαινε σε αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου, τι πήγαινε με αγκαλίτσες, αγκαλίτσες πήγαινε. Είμαι με καρδουλίτσες πήγαινε ή με αγκαλίτσες? Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Νικήτας Τσαρίδης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων στον ΟΑΣΤΕ Πάνο. Κύριε Τσαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλη. Καλησπέρα και στους μας ακούνε. Τι έγινε σήμερα, πήρε φωτιά το λεωφορείο εν κινήσει με επιβάτες μέσα? Ναι, ακόμα ένα λεωφορείο. Έχουμε χάσει το λογαριασμό εδώ και 3 χρόνια. Πρέπει να είναι το 6ο ή το 7ο, αν δεν κάνω λάθος, λεωφορείο των Κδέλ που παίρνει φωτιά. Βέβαια, όχι ότι τα οχήματα του ΟΑΣΤ, του συγκοινωνιακού φορέα που ελέγχει το κράτος, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Απλά να υπενθυμίσω ότι ο πρώην υπουργός. Δηλαδή, όταν λέμε παίρνει φωτιά, εννοούμε λαμπάδια σε μηχανή, αυτό εννοούμε. Ναι, γιατί ο κινητήρας εκεί αναπτύσσονται πολλές μεγάλες θερμοκρασίες, οπότε κάποια υπολείμματα λαδιών, κάποια υπολείμματα υγρών, τα οποία είναι έφλεκτα, αν δεν γίνεται τακτική συντήρηση και περιοδικός καθαρισμός πλήσιμου κινητήρα, υπάρχουν, παρουσιάζονται και τέτοια φαινόμενα, τα έχουμε δει στο παρελθόν. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι η ασφάλεια του κόσμου κινδυνεύει, βρίσκεται καθημερινά σε δοκιμασία. Τα ατυχήματα είναι καθημερινά, τα προβλήματα είναι καθημερινά, οι βλάβες είναι καθημερινές και έτσι συμβαίνουν και τέτοια περιστατικά που πλέον βάζουμε σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή των επιβατών. Αυτά, συγγνώμη τώρα, αυτό το συγκεκριμένο είναι από εκείνα που είχαν φέρει τον ΚΤΕΛ για να παραστήσουν ότι ενισχύουν το συγκοινωνιακό έργο εν μέσω πανδημίας. Ναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι, τα είχε πει και ο Πρωθυπουργός όταν ήταν στην αντιπολίτευση και ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η λύση στο συγκοινωνιακό πρόβλημα είναι οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Όπως επίσης και ο υπουργός που είπε προηγουμένως, είχε πει σε κάθε φάση που εκχωρούνταν έργο πακέτο γραμμών, δηλαδή στα ΚΤΕΛ, έλεγε κάθε φορά ότι τα ΚΤΕΛ προσφέρουν φθηνή και ποιοτική συγκοινωνία. Αυτή είναι η φθηνή και η ποιοτική συγκοινωνία. Η ανυπαρξία συνεργείων και γενικών προληπτικών συντηρήσεων. Λεωφορεία παμπάλια, λεωφορεία ακατάλληλα, απλά για να μας κάνουν δουλειά και να κερδοφορήσουν οι ιδιώτες. Επαναλαμβάνω ότι η λογική του κόστους ωφέλους είναι και στους δημόσιους υποτιθέμενους φορείς, όπου και εκεί στο παρελθόν, όπως στον ΟΑΣΤΑ, για παράδειγμα, που γνωρίζει πολύ καλά, είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα με λεωφορεία που άρπαζαν φωτιά. Τώρα τα ΚΤΕΛ είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση η συντήρηση και των οχημάτων. Πόσα λεφτά τους δώκαμε για αυτή τη δουλίτσα? Θυμάστε. Ανάλογα με το πακέτο. Το πρώτο πακέτο των 6 γραμμών πήραν 7 εκατομμυρία και μετά στο δεύτερο πακέτο με τις 20 και πλέον γραμμές πήραν καμιά 18-19 εκατομμυρία. Ο πάροχος και αυτός που νοικιάζει λεωφορεία παίρνει και αυτός καμιά 8 εκατομμυρία και το μήνα. Οπότε όλοι αυτοί μασουλάνε κρατικό χρήμα, δηλαδή το χρήμα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, για να παρέχουν μια συγκοινωνία η οποία είναι άθλια και στο τέλος αποδεικνύεται και επικίνδυνη. Γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική λογική το κομμάτι της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι εμείς προβάλλουμε όλα αυτά τα ζητήματα και φυσικά καλούμε και τον κόσμο να παλέψουμε για φθηνή, ποιοτική, ασφαλή και γρήγορη συγκοινωνία. Και αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Απλά κλείσανε και το τελευταίο και την τελευταία εταιρεία η οποία παρήγαγε λεωφορεία. Μιλάω για την Elvo. Την κλείσανε και την πουλήσανε. Και τώρα παραγγέλνουμε μεταχειρισμένα λεωφορεία που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους εκεί που δούλευαν στο εξωτερικό και τα φέρνουμε εδώ για να κάνουμε μια δεύτερη καριέρα και να τα νοικιάζουμε με 3.000 ευρώ το μήνα. Λεωφορεία με 1.000.000 χιλιόμετρα με 15 ετή κυκλοφορία στην πλάτη τους. Πείτε μου κάτι, κύριε Τσαρίδη. Καταρχάς κατάλαβα καλά. Είπατε 6-7 έχουν λαμπαδιάσει το τελευταίο διάστημα. Τα τελευταία 3 χρόνια από ό,τι έχω μετρήσει. Την ευθύνη της συντήρησης αυτών ποιος την έχει, οι ιδιοκτήτες τους? Οι ιδιοκτήτες τους, ναι, γιατί και στον οργανισμό... τι ρόλο βαράει? Ο ΟΑΣΤ είναι απλά ο συμβεβλημένος, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με τον ΟΣΕΘ, ο οποίος είναι η ομπρέλα, όπως είναι ο ΑΣΕΑ, ο αντίστοιχο στην Αθήνα, προσυπογράφουν μαζί με τα ΚΤΕΛ τη σύμβαση και πληρώνουν. Αυτό, δεν κάνουν έλεγχο στα συνεργεία του ΚΤΕΛ, γιατί το ΚΤΕΛ δεν έχει δικά του συνεργεία. Ο ΟΑΣΤ έχει δικό του συνεργείο. Και αυτό με πολλά προβλήματα, με υποχρηματοδότηση, χωρίς προσωπικό κτλ. Αλλά το ΚΤΕΛ συνεργάζεται με εξωτερικά συνεργεία. Πηγαίνει όπου θέλει, να το πω έτσι. Ό,τι χαλάσει, τότε διορθώνεται. Όσο δεν διορθώνεται, συνεχίζουμε. Δεν υπάρχουν δηλαδή προληπτικές συντηρήσεις, αυτά που κάνει ο ΟΑΣ κατά καιρούς έτσι όπως θα κάνει τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι καθαρά ιδιωτικός φορέας και μόνος του επισκευάζει τα λεωφορεία του. Και δεν ελέγχεται από κανέναν. Δεν υπάρχει δηλαδή πλαίσιο. Αυτό το 7ο που μας λέτε περιστατικό. Στα 3 τελευταία χρόνια είχε επιβάτες σήμερα το πρωί. Είχε επιβάτες, ναι, είχε επιβάτες. Ναι. Είχε επιβάτες όπως και τα προηγούμενα είχαν επιβάτες. Οδηγούς έχετε, τεχνίτες υπάρχουν, οδηγοί υπάρχουν, προσωπικό υπάρχει. Το προσωπικό έχει αποψηλωθεί, γιατί ο σκοπός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που πήρε τα ημεία στα χέρια τους πρώην μετόχους του ΟΑΣ, ο σκοπός της ήταν να αποψηλωθεί το προσωπικό, να υποβαθμιστεί το έργο για να μπορέσει να ανοίξει την πόρτα των ιδιωτικοποιήσεων. Γιατί οι πρώτες γραμμές, υπενθυμίζω, δόθηκαν το 2019 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Απλά ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία και συνέχισε το ίδιο έργο, το επέκτηνε και το μεγέθυνε. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή πάνω από 30% του συγκοινωνιακού έργου εκτελείται από τους ιδιώτες. Αυτή είναι η κατάσταση και φυσικά εδώ υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, γιατί ο ένας με τον άλλον εφαρμόζουν τις ίδιες διατάξεις νόμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει και υποτίθεται αυτοί που θα έλυναν το πρόβλημα το έχουν επιδεινώσει, ενώ συνεχίζει το κόστος του συγκοινωνιακού έργου. Δεν έχει πέσει, κύριε Μπογιόπουλε. Το κόστος είναι, παραμένει υψηλό και ο κόσμος δεν έχει συγκοινωνία. Αυτό πρέπει να αλλάξει και να το πω και αυτό, Κυριακή κοντή γιορτή. Έχουμε εκλογές. Θα πρέπει και ο κόσμος να σκεφτεί τι καθημερινότητα θέλει, τι συγκοινωνία θέλει, πώς θέλει να εξυπηρετείται, αν θέλει να έχει επαρκή λεωφορεία κτλ. Καλοσυντηρημένα, γρήγορα, ασφαλή κτλ. Τα δημοσιεύματα τα τελευταία για την ακύρωση του διαγωνισμού των ηλεκτρικών λεωφορείων, αν το έχετε υπόψη σας, σημαίνουν ότι θα καθυστερήσει κι άλλο η έλλειψη νέων λεωφορείων. Άρα θα περιοριστούμε στα ίδια παλιά σαπάκια. Εμείς εδώ έχουμε και μια πρωτοτυπία, κύριε Μπογιόπουλε. Έχουμε χειμερινά λεωφορεία και καλοκαιρινά λεωφορεία. Τι εννοώ? Ότι τα 49 λεωφορεία που έφερε η Δημοτική Αρχή του κυρίου Ζέρβα είναι μόνο για τους χειμερινούς μήνες, γιατί δεν έχουν κλιματισμό για τους καλοκαιρινούς. Έχουμε και τέτοιες πρωτοτυπίες εδώ. Δεν έχετε και βαρύ καλοκαίρι εσείς επάνω. Δεν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα πρέπει να. Αλλά σας ακούω που λέτε δεν έχουμε συγκοινωνία. Εγώ έχω μείνει με την εντύπωση, γιατί είχα δει τους προηγούμενους να έχουν εγκαινιάσει 2-3 φορές, τούτους εδώ 5-6 φορές στο μετρό. Δεν έχετε μετρό επάνω εσείς? Ναι. Υπερσύγχρονο. Ναι, δεν έχετε. Στα χαρτιά έχουμε, ναι. Στα χαρτιά το έχετε. Βλέπουμε φωτογραφίες, μουσαμάδες, βλέπουμε, ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, αλλά μέχρι να γίνει αυτό ο κόσμος ταλαιπωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ένα μοναδικό μέσο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 19 άφησε την πόλη, πριν φύγει βέβαια, με 200 λεωφορεία από τα 520 που κυκλοφορούσαν, να το πω έτσι, πριν από τα μνημόνια και λίγο μετά. Από τα 520 έμειναν 200. Και ήρθαν οι σωτήρες των ιδιωτών να μας σώσουν και τελικά η σωτηρία είναι αυτή που σχολιάζαμε προηγουμένως με τα σαπάκια και με τα καμένα λεωφορεία. Τώρα, για να μην πει κανένας πάλι ότι δεν ξέρανε, έχω εδώ μπροστά μου την ανακοίνωση που είχε βγάλει η ΔΑΣ, η ΔΑΣ ΟΑΣΘΕ πάνω στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλη, που έλεγε σοβαρές και επικίνδυνες βλάβες των λεωφορείων. Μην πει κανένας ότι δεν ξέρανε πάλι. Ξέρουν πολύ καλά, γιατί τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου τα λαμβάνουν όλοι. Εμείς τα κοινοποιούμε και τα λαμβάνουν όλοι και τα γνωρίζουν πολύ καλά. Όπως γνωρίζουν ότι ανοίγουν οι πόρτες εν κινήσει, πέφτουν επιβάτες κάτω, υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα λεωφορεία αυτά είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές για το εξωτερικό, για την κεντρική Ευρώπη, δεν έχουν παράθυρα κτλ. Τα κλιματιστικά τους υπολειτουργούν, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Αλλά κοφεύουν, γιατί προέχει το κέρδος των ιδιωτών. Και εδώ θα πρέπει και ο λαός να σκεφτεί για να αγωνιστεί μαζί με τους εργαζόμενους για να έχουμε συγκοινωνία που πραγματικά αξίζει ο κόσμος. Γιατί η καθημερινή ταλαιπωρία, το να ξεκινάς 2 και 3 ώρες πριν από το σπίτι σου για να πας στη δουλειά σου, χωρίς να μπορείς να προγραμματίσεις, γιατί υπάρχουν και μετεπιβάσεις. Κάποιοι δουλεύουν μακριά, χρειάζονται να πάρουν και 2 ή και 3 λεωφορείο. Αυτό είναι απαράδεκτο τη σήμερα ημέρα, που η σύγχρονη τεχνολογία και οι δυνατότητες της επιστήμης αλλά και της τεχνικής και της χώρας μας, φυσικά έχουμε τη δυνατότητα και να παράξουμε δικά μας εγχώρια οχήματα, αλλά βέβαια και να μην είμαστε θύματα των ξένων ανταγωνισμών, αυτό που είπα προηγουμένως, της ακύρωσης του διαγωνισμού, γιατί είναι κινέζικη η εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια της δεν θέλουν τις Κινέζους στα πόδια τους, οπότε ακυρώνουν αυτό το διαγωνισμό για να μπορέσουν να βγουν μπροστά στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς που έχουν στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Κίνα είναι μπροστά σε αυτό το τομέα λόγω του ελέγχου του μεγαλύτερου ποσοστού λιθίου, που είναι το βασικό στοιχείο για την κατασκευή μπαταριών. Οπότε πώς θα μπουν εμπόδια? Βγάζουμε έξω τους Κινέζους και μένει ο κόσμος χωρίς λεωφορεία. Αυτή είναι η κατάσταση. Και καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να παλέψουμε για ασφαλείς συγκλονίες, όπως είπα προηγουμένως. Και ευκαιρία είναι την Κυριακή να το κάνει πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρίδη. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μέντησαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω να'ρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε αρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Για το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους δίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και έμεινα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Να στείλω χαιρετισμού στο Τηλέμαχο, στην Ευαγγελία, στο Χρήστο, στο Μιχάλη, στον Αναστάσιο. Ευχαριστώ πολύ, Αναστάσιο. Στον Τζόνι, να σκαλά Τζόνι. Στο Θανάση που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη. Άκου υπόλοιμα κατά καθηκίου. Μέλος του ΚΚΕ, αδιαταράκτος και αδιαλείπτος από το 1996. Στην ΚΝΕ από το 1985. Στείλε μου ένα email σου, να σου στείλω και φωτογραφία της κομματικής μου ταυτότητας, να την πας στην ΚΙΠ. Καθήκη. Καλησπέρα στον Κυριάκο, καλησπέρα στον Γιώργο στην Πράγα, στο Στέλιο, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στον Κώστα. Πάμε στο φίλο του Θεοδόση τον Πανού. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα σε προλογίσω, Νίκο, προχθές το έχω πει, χαρά στο κουράγιο σου και την υπομονή σου. Τι γίνεται με λοιπόν, την ΚΟ. Τη μικρή παρένθεση και πάμε στην ΚΟ. Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Ακόμα μια σαφή εικόνα όσον αφορά τον άνθρωπο που έχω στο νήμα της ζωής της 27χρονης Αναστάζιας από την Πολωνία δεν έχουμε. Προφανώς και όλες οι υποψίες πέφτουν στον 32χρονο που κρατείται. Αλλά για να κατηγορηθεί ένας άνθρωπος για δολοφονία πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μέχρι στιγμής, και το τονίζω εδώ και μέρες αυτό, κατηγορείται μόνο για την αρπαγή. Τώρα, είχαμε κάποια πρώτα αποτελέσματα από τα εργαστήρια DNA της ελληνικής αστυνομίας που ουσιαστικά πιστοποιούν ότι η σωρός που βρέθηκε εκεί 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι του 32χρονου ανήκει πράγματι στην άτυχη 27χρονη κοπέλα. Τώρα, σήμερα έδωσε και τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, κατάθεση ο συγκάτοικος του 32χρονου, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι τον φιλοξενούσε τους τελευταίους μήνες γιατί είχε μείνει χωρίς δουλειά και δεν τον έβλεπε κιόλας να έχει μια διάθεση για να βρει εργασία. Παρ' όλα αυτά λέει ότι έβρισκε χρήματα για να του δίνει περίπου 100 ευρώ σχεδόν το μήνα για τις ανάγκες. Με αυτές οι εξετάσεις DNA που γίνονταν από τις υπηρεσίες δεν έχει βγει κάποιο πόρισμα ακόμα? Αυτό το μόνο που σου είπα το καινούριο είναι αυτό, ότι από τα δείγματα γεννητικού υλικού που έχουν πάρει και από το από τη σωρό της Άττικης κοπέλας, ταυτοποιούνται τι? Πρώτον, ότι η σωρός πράγματι, γιατί ήταν σε πολύ προχωρημένη σύψη, ανήκει στην κοπέλα. Κάτι που άλλωστε θεωρούνταν βέβαιο. Τώρα, επίσης πιστοποιούνται διάφορα αντικείμενα, κυρίως το γενετικό υλικό που βρέθηκε μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 32χρονος. Κατά συνέπεια, έχουμε την πρώτη πια επιστημονική επιβεβαίωση ότι όντως υπήρχε παρουσία της κοπέλας στο συγκεκριμένο σπίτι. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σου πω ότι όπως είχε αποκαλύψει ο real.gr, αυτό πιστοποιήθηκε από τις κάμερες, διότι την είδαν περίπου στις 9 παράτετα το βράδυ της Δευτέρας να μπαίνει στο σπίτι, χωρίς όμως να βγαίνει ποτέ. Αντιθέτως, 2,5 ώρες μετά φαίνεται ο 32χρονος να βγαίνει από το συγκεκριμένο σπίτι και μισή ώρα μετά πάλι να ξαναμπαίνει μόνος του, ποτέ όμως την κοπέλα. Σε ευχαριστώ, Θεοδόση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μαζί μας ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Νικόλα, καλησπέρα. Γιάλο σε φώναξα, αλλά μιας και είχαμε το θέμα τώρα εδώ με τη δολοφονία στην ΚΟ, ξέρεις, εδώ έχουν ξαναβγεί οι μισάνθρωποι και προσπαθούν να εξηγήσουν το φόνο, δεδομένου ότι ο ύποπτος είναι από τον Μπαγκλαντές, στην εθνικότητα. Λες και η κτηνοδία έχει εθνικότητα. Να σε ρωτήσω, στις αρχές του περασμένου αιώνα, στα στοιχεία εκεί της Νέας Υόρκης, ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν τους περισσότερους φόνους και τις ανθρωποκτονίες? Οι Λευκοί. Οι Λευκοί. Μήπως ήταν και Έλληνες μετανάστες? Ήτανε και Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι είχαν και πολύ άσχημη μεταχείριση. Όχι όμως όλοι. Πήρε μπάλα και την Ομογένεια. Με αποτέλεσμα, κυρίως στις νότιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, να υπάρχει φοβερό ρατσιστικό πρόβλημα απέναντι στους Έλληνες Ομογένειες. Γι' αυτό και έγινε και η πρώτη συγκρότηση της ΑΧΕΠΑ. Η ΑΧΕΠΑ ουσιαστικά γεννήθηκε ακριβώς για να βάλει διαφραγμό απέναντι σε αυτές τις ρατσιστικές επιθέσεις. Εγώ νόμιζα ότι θα ήθελα να μου πεις για το χημικό ευνουχισμό που έβαλε στο τραπέζι και ο κύριος Βορύδης, ο οποίος στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιείται τουλάχιστον σε 8 πολιτείες, σε όσους διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα σε θύματα που είναι κάτω των 13 ετών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει. Ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται με τα... Χωρίς σχόλιο. Εντάξει, λοιπόν, τι σχόλιο να κάνω? Να κάνω σχόλιο, αν μιλάς για τον πρώην άνθρωπο, ο οποίος έχει εκδημοραγιστεί βέβαια πλέον, αλλά παλιότερα θυμάμαι είχε παραλάβει από τον Μιχαλολιάκο την ηγεσία της νεολαίας ΕΠΕΝ, που είχε φτιάξει ο συνταγματάρχης φασίστας Παπαδόπουλος από τον Κορυδαλό. Γι' αυτό δεν μιλάμε? Ναι, άλλωστε η ιδέα του χημικού ευνουχισμού ξεκινάει από την εποχή των SS, από την εποχή των Ναζί, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τέλος πάντων. Ναι, είχε κάτι αντίστοιχες απόψεις ευγονικής και ο Τσόρτσιλ. Τον ξέρεις αυτόν, έτσι? Το ξέρω. Ναι, αλλά τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ο πατέρας της Νίκης. Ο πατέρας της Νίκης. Τι γίνεται με το υποβρύχιο? Λοιπόν, παρακολούθησα πριν από λίγο την τελευταία ενημέρωση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής για το τι συμβαίνει με το ναυάγιο, μάλλον για το χαμένο βαθυσκάφος, όπου εκπρόσωπος της είπε ότι τα σόναρ ενός γαλλικού αεροσκάφου P8 που σαρώνει μια περιοχή έρευνας τουλάχιστον 26.000 τετραγωνικών μέτρων, τεράστια περιοχή, εντόπισε και σήμερα και άλλα σήματα, ήχους, στην περιοχή όπου έχει βυθιστεί ο Τιτανικός. Και εκεί όπου κατευθύνθηκε την περασμένη Κυριακή ένα τουριστικό υποβρύχιο, στο οποίο επέβαιναν ένας Αμερικανός, ένας Γάλλος, ένας Βρετανός και δύο Πακιστανοί που ήθελαν να επισκεφθούν το ναυάγιο του Τιτανικού σε βάθος 4.000 μέτρων στο Βόρειο Ατλαντικό. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή είχε αναφέρει χθες ότι το συγκεκριμένο καναδικό αεροσκάφος, ένα άλλο καναδικό αεροσκάφος που ήταν εξοπλισμένο για να εντοπίζει υποβρύχια, άκουσε και αυτό θορύβους στην περιοχή του ναυαγίου, γλούπους που ακούγονταν ανατακτά χρονικά διαστήματα κάθε περίπου 30 λεπτά. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Οι θόρυβοι που ακούστηκαν μας δίνουν ελπίδα ότι το υποβρύχιο είναι στον πυθμένα και οι άνθρωποι είναι ακόμη ζωντανοί, όμως είναι πιθανά και άλλα σενάρια. Ακόμα και αν οι ελπίδες είπαν οι εκπρόσωποι της εκτοφυλακής είναι ελάχιστες, θα συνεχίσουν μέχρι τέλους. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πίσω από αυτούς τους θορύβους εικάζεται ότι μπορεί να είναι ο έμπειρος πρώην δίτης και απόστρατος αστυνομικός του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, ο Πολ Ανρί Ναρζολέ, 77 ετών, ένας άνθρωπος που έχει καταδυθεί πάνω από 37 φορές στο ναυάγιο του Τιτανικού και θεωρείται ότι είναι ο πιο ψύχρεμος από όλους τους επιβαίνοντες στο υποβρύχιο για να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Εικάζεται ότι οι θόρυβοι μπορεί να είναι μεταλλικές κούπες που χτυπούν στα τυχώματα του υποβρυχίου κάθε 30 λεπτά. Αλλά εμπειρογνώμονες βαθέων υδάτων λένε ότι είναι δύσκολο να περιοριστεί ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι θόρυβοι και η πηγή τους και αν είναι, ίσως να είναι θόρυβοι που προέρχονται μόνο από τη θάλασσα. Σε λίγες ώρες φτάνει στην περιοχή ίσως η τελευταία ελπίδα αυτών των ανθρώπων, γιατί το οξυγόνο τελειώνει σε λιγότερο από 26 ώρες. Αύριο γύρω στη 1 η ώρα, ώρα Ελλάδος, το μεσημέρι, το οξυγόνο βάσει των προδιαγραφών τελειώνει και από εκεί μετά η ζωή αυτών των ανθρώπων κρέμεται από μια κλωστή. Αν είναι να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει αφού όμως πρώτα να εντοπιστεί, γιατί δεν έχουν εντοπίσει το στίγμα. Mm-hmm. Άρα καταφθάνει σε λίγο ένα γαλλικό ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων, είναι καθοδόν, φαίνεται να είναι η τελευταία σωτήρια λύση για τον εντοπισμό του υποβρυχίου. Το μη επανδρομένο αυτό ρομπότ μπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση του βαθυσκάφους εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο. Έχει υπηλεκατευθυνόμενους βραχιώνες με τους οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να το απελευθερώσει. Όμως είναι μια μεγάλη διαδικασία γιατί θα χρειαστεί αποσυμπίεση. Ο χρόνος τελειώνει. Όλα είναι εναντίον αυτών των ανθρώπων που θέλησαν για 250.000 δολάρια να πληρώσουν ένα συμβόλαιο θανάτου. Γιατί στην πρώτη σελίδα, Νικόλα, του συμβολέου αναφέρεται τρεις φορές η λέξη θάνατος. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν δηλαδή, κάνοντας αυτή την τουριστική περιήγηση, να πεθάνουν. Είναι από μόνο του ανατρεχιαστικό. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα είχαμε πάλι ένα ασύλληπτο έγκλημα. Πατέρα σκότωσε, λέει, τα τρία του παιδιά με καραμπίνα. Τα βάλε στη σειρά και τα καθάρισε. Νικόλα, το διάβασα και εγώ. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Γλίτωσε μόνο η μικρή του κόρη. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχω γιατί ασχολιόμουν με το... Mm-hmm. Με το βαθυσκάφος, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτέλεσε την οικογένειά του, διασώθηκε η μικρή του κόρη. Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με ντετεκτίβ, υποκλοπές, με μετάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Λοιπόν, για τη χτεσινή συνέντευξη με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα που με ρωτάτε, μπορείτε να βρείτε την συνέντευξη και στο real.gr και στον ημεροδρόμο. Είσαι σκέτο, παράκρατος και προβοκάτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, να μείνουμε Οχάιο. Οχάιο, Όστιν, πού έγινε αυτή η ιστορία? Στο Οχάιο, πολύ σωστά, ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε ως τώρα είναι ότι ο 32χρονος πατέρας δολοφόνησε εμψυχρό τα τρία μικρά αγόρια του ηλικίας 3, 4 και 7 ετών. Τα έβαλε σε μία σειρά και άρχισε να τα εκτελεί με μία κυνηγητική καραμπίνα. Το κοριτσάκι της οικογένειας έτρεξε στο δρόμο, βγήκε στη γειτονιά και άρχισε να φωνάζει «Ο μπαμπάς μου τους σκοτώνει όλους». Και έτσι οι γείτονες κάλεσαν τις αρχές. Η μητέρα της οικογένειας τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο χέρι στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα παιδιά. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Ντόρμαν, ο δράστης, ομολόγησε τους φόνους και δήλωσε ότι σχεδίαζε μήνες πριν τους θανάτους των παιδιών του. Ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος για τον οποίο φέρεται να το έκανε. Οι εισαγγελίες δήλωσαν επίσης ότι στις 26 Ιουνίου θα γίνει η προκατακτική ακρόαση για το έγκλημα. Έως τότε θα κρατείται με εγγύηση 20 εκατομμύρια δολάρια ο 32χρονος, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται. Ενώ ο εισαγγελέας της κομιτείας. Είχε όπλο κανονικά αυτός, έτσι. Όπως όλοι αυτοί. Βεβαίως. Να πούμε πως δεν είχε προηγουμένως προβλήματα ούτε με την αστυνομία, ούτε με τον νόμο, ούτε ψυχολογικά προβλήματα καταγεγραμμένα. Ο εισαγγελέας της κομιτείας Κλέρμοντ αρνήθηκε να πει σήμερα αν θα του ζητηθεί η θανατική ποινή στην υπόθεση. Είπε μόνο ότι εξετάζονται όλες τις πιθανές κατηγορίες. Θανατική ποινή είναι σε ισχύ στο Οχάιο. Πού αλλού πάμε? Θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ο Τζο Μπάιντεν έκανε για άλλη μια φορά μια δήλωση που προκάλεσε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν σε μια δεξίωση για τους χορηγούς του Δημοκρατικού Κόμματος στην Καλιφόρνια και άρχισε να διηγείται παρουσία δημοσιογράφων το επεισόδιο με το κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι επάνω από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών που μας είχε απασχολήσει μερικούς μήνες πριν. Όπως είπε, ο λόγος για τον οποίο ο Κινέζος πρόεδρος εκνευρίστηκε τόσο όταν κατέριψε το μπαλόνι ο Μπάιντεν, το οποίο ήταν γεμάτο με υλικό κατασκοπίας όπως είπε, ήταν ότι δεν γνώριζε ότι αυτή η συσκευή βρισκόταν εκεί. Και πρόσθεσε πως είναι πολύ ενοχλητικό για τους δικτάτορες όταν δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, η κυρία Μάο Νινγκ, καταδίκασε τις δηλώσεις του 80χρονου Αμερικανού Προέδρου, λέγοντας πως η παρατήρηση αυτής της αμερικανικής πλευράς είναι πραγματικά παράλογη, πολύ ανέστημη και δεν απτυχεί την πραγματικότητα. Είναι αντίθετη με την διπλωματική πρακτική και προσβάλλει την αξιοπρέπεια της Κίνας. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Εσένα, νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο.